więcej na Emirates.com. Lataj Emirates. Lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Dwa zarzuty dla podejrzewanego o morderstwo dziewczynki na Dolnym Śląsku. Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT przesłuchuje byłego szefa MSW Jacka Cichockiego. Opłaty za autostrady w Niemczech są sprzeczne z unijnym prawem. Do sądu trafił wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzewanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Mężczyzna usłyszał drugi zarzut podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Wcześniej postawiono mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wniosek o areszt miał być złożony do 10, ale podejrzany 22-latek oświadczył, że chce się zapoznać z aktami sprawy. Prokurator Mariusz Pindera podkreślił, że ma do tego prawo. Cały materiał dowodowy, który by stanowił podstawę ewentualnego tymczasowego aresztowania, musi być znany podejrzanemu. Więc teraz jest kwestia udostępnienia mu akt sprawy, zapoznania się z tymi aktami sprawy i potem wniosek zostanie złożony do sądu. Termin zatrzymania upływa o godzinie 14, więc mamy do godziny 14 czas na złożenie tego wniosku i myślę, że to wystarczy tutaj, żeby podejrzany się z tym zapoznał. Wniosek zostanie skierowany do sądu rejonowego w Świdnicy, który już podejmie później decyzję, o której godzinie i gdzie wyznaczy posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania. Z ustaleń prokuratury wynika, że zabójstwo dziewczynki było zaplanowane. Sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie wniosku o tymczasowy areszt. Podejrzany mężczyzna został zatrzymany w niedzielę po południu. W MSW była wiedza na temat problemów z VAT-em, ale przygotowywanie rozwiązań wymagało czasu, zeznał Jacek Cichocki. Byłego szefa tego resortu przesłuchują członkowie Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT-u. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Dzień dobry ponownie. Witaj. Powiedz, kiedy do ministerstwa trafiły pierwsze sygnały o nieprawidłowościach? Tego typu sygnały miały płynąć generalnie do administracji rządowej od przedsiębiorców jeszcze pod koniec pierwszej kadencji poprzedniej koalicji rządzącej. Jeśli natomiast chodzi o samo MSW, a więc sygnały od podległych służb, te pojawiły się 7 lat temu. Przygotowanie jednak konkretnych regulacji wymagało szeregu procedur i konsultacji, dodawał świadek. W kwestiach podatkowych, to myślę, że tego rodzaju sygnały pojawiały się pewnie gdzieś pod koniec okresu sprawowania przeze mnie Urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych, pewnie jesień 2012 i dotyczyły jakichś poszczególnych branż i obszarów. Nie wykluczam, że to była branża metalowa. Komisja śledcza wznowić ma lada chwila swoje prace po krótkiej przerwie. Przed nami pytania do Jacka Cichockiego z ramienia przedstawicieli opozycji w Komisji Śledczej. Sejmu Michał Fedusio. Mają zniknąć szpecące szyldy i wielkopowierzchniowe reklamy zasłaniające Tatry. Kościelisko jako pierwsza wiejska gmina wprowadza kodeks reklamowy. To również pierwszy samorząd na Podhalu, który zdecydował się na taki krok. W dokumencie znalazły się nowe przepisy dotyczące umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, a także informacje dotyczące ich rozmiarów czy materiałów, z jakich powinny być wykonane. Chodzi przede wszystkim o ochronę krajobrazu i walkę z chaosem reklamowym, mówi Mariusz Koperski, sekretarz gminy. Kodeks reklamowy właśnie temu służy, żeby chronić tę przestrzeń, dać mieszkańcom wyraźne wskazówki, jak mają z tej przestrzeni korzystać, żeby nie zakłócać tego krajobrazu, który jest dla nas jednym z najważniejszych atrybutów jako dla gminy turystycznej. Tak mam nadzieję, że będzie to przykład dla innych gmin, ponieważ ta przestrzeń, jeśli chodzi o Podhale, przestrzeń turystyczna, przestrzeń krajobrazowa właściwie nie zna granic. Przepisy zaczynają obowiązywać już dziś. Mieszkańcy mają rok na dostosowanie się do nowych wytycznych. Po okresie przejściowym gmina będzie mogła naliczyć kary finansowe i wydawać decyzję zobowiązującą właściciela do dostosowania obiektu albo jego usunięcia. Opłaty dla samochodów osobowych za przejazd niemieckimi autostradami sprzeczne z unijnym prawem. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Opłaty miały być wprowadzone jesienią przyszłego roku, jednak przepisy umożliwiające wprowadzenie opłat za użytkowanie dróg federalnych w Niemczech przez auta osobowe zaskarżyła Austria, którą poparła Holandia. Austria uznała, że opłaty są dyskryminujące dla cudzoziemców i dziś sędziowie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości przyznali jej rację. Opłata jest dyskryminująca, ponieważ ciężar ekonomiczny w praktyce spoczywa tylko na właścicielach i kierowcach pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. W ustawie był bowiem zapis, że opłata w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Niemczech musi być zapłacona przez właściciela pojazdu w formie rocznej winiety. Tyle, że niemieccy kierowcy już płacą podatek drogowy, który miał być obniżony po wprowadzeniu winiet uprawniających do korzystania z autostrad. Natomiast w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą opłatę powinien zapłacić kierowca po przekroczeniu granicy z Niemcami. Austria i Holandia argumentowały, że ciężar opłat odczują więc jedynie obywatele innych unijnych państw. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie słoneczne, tylko w Karpatach chwilami więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze z porywistym wiatrem od 20 stopni w Zakopanem do 29 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy, głos seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 18.45. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 czerwca. Do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Więcej o akcji w Nowej Gazetce, w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Gwarancja najniższej ceny w Play. Wybrane smartfony w abonamencie najtaniej na rynku. Teraz Motorola One Vision z aparatem 48 megapikseli z trybem nocnych zdjęć za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 8 to już minut po południu. Prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo, Polska przedstawiła zainteresowanie kupnem samolotów F-35A. Wiadomo, że kontyngent amerykański w Polsce zostanie zwiększony o minimum 1000 żołnierzy. Wiadomo, że będziemy kupować od Amerykanów więcej gazu LNG. Stosowne umowy zostały już podpisane. Rozmawiano również o ewentualnej współpracy przy budowie w Polsce elektrowni atomowej. Najwięcej dyskusji budzi spodziewany zakup 32 samolotów najnowszej generacji. To koszt minimum na poziomie 11 miliardów złotych, ale doliczyć do tego należy koszty budowy infrastruktury dla F-35, no i uzbrojenia. Teoretycznie nie ma problemu, ponieważ zgodnie z planem modernizacji wojska na lata 2017-2026 chcemy wydać na rozwój armii w granicach 185 miliardów złotych. Padają jednak pytania, czy samoloty powinniśmy kupować. Po pierwsze, nie mamy nowoczesnych śmigłowców bojowych. Marynarka wojenna pozostaje bez okrętów o istotnej wartości i sytuacji nie zmienia ORP Ślązak, patrolowiec, który budowaliśmy 20 lat. Mamy 48 myśliwców F-16, ale z przestarzałych MiG-ów 29 i Su-22 pewnie będziemy rezygnować. Nie mamy obrony przeciwlotniczej, a na pewno zbyt słabą. Z planowanego zakupu 8 baterii systemu Patriot kupiliśmy 2. Zatem zamknięcie programu Wisła jeszcze przed nami. Ale dziś nie tylko o zakupach dla polskiej armii, zatem pytanie brzmi, czy zacieśnianie współpracy ze Stanami jest naszą racją stanu. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan generał Roman Polko jest moim gościem, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, doktor nauk wojskowych. Witam pana, panie generale, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam wrażenie takie, panie generale, że żyjemy w kraju ekspertów od uzbrojenia i od modernizacji polskiej armii. Przyznam, że dawno chyba nie było tylu artykułów w prasie, w internecie o tym, czy to dobrze, że decydujemy się ewentualnie na samoloty F-35A. Branie pod uwagę pana zdaniem tej maszyny jest dobrym pomysłem? W mojej ocenie jest to dobry pomysł. Rzeczywiście, tak jak pan zważył, ekspertów od uzbrojenia mamy mnóstwo. Niektórzy są za, a nawet przeciw. Że wspomnę chociażby ministra Kozieja, który mówi o przeskoku modernizacyjnym, że jest potrzebny naszej armii, że trzeba patrzeć w przyszłość i stawiać na nowe technologie. A teraz jakoś nie mogę zrozumieć, dlaczego chociażby mówi, że no właśnie mogliśmy kupić F-16, bo są tańsze, może nie najlepsze, ale da się z nimi żyć. Otóż no, trzeba patrzeć w przyszłość. Rzeczywiście armia to nie tylko samoloty, ale poprzez zakup nowoczesnych technologii tak naprawdę będziemy musieli zmieniać całe systemy, modernizować, tak aby rzeczywiście przystawały do wyzwań te, które są przed nami. Jest kilka typów F-35, bo jest typ B, to są takie maszyny ze startem pionowym, jest typ C, przystosowane do pracy z lotniskowcami. Wracając do A, jedni twierdzą, że wraz ze wzrostem produkcji te samoloty nieco stanieją, inni wskazują, że do ceny samego samolotu należy oczywiście doliczyć szkolenie, uzbrojenie, wsparcie logistyczne, budowę infrastruktury. Zdaje się, że i jedni, i drudzy mogą mieć rację, prawda? Zdecydowanie tak. Ten koszt samolotu to ja oceniam, że to jest 1/3 wydatków, które poniesiemy, bo będziemy musieli modernizować wszystkie systemy, które współdziałają. I to dobrze, że kupno tych samolotów wynosi modernizację, bo rzeczywiście trzeba działać w czasie rzeczywistym. Trzeba mieć systemy rozpoznawcze, systemy wyżeniowe, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości tego samolotu. No i oczywiście sprzęt to nie jest wszystko, do tego potrzebni są ludzie, odpowiednio przygotowani, wyszkoleni, żeby ten sprzęt dobrze obsługiwać, żeby w pełni wykorzystać jego możliwości. F-35A w podstawie kosztuje w granicach 90 milionów dolarów, ale ostatnio te samoloty kupiła na przykład Belgia i po uwzględnieniu wszystkiego, czego te samoloty do funkcjonowania potrzebują, wyszło 125 milionów za sztukę. Panie generale, to prawda, że największa wartość bojowa, by niektórzy podnoszą ten argument, tego modelu ujawnia się przy działaniach zaczepnych, atakujących? Myślę, że tak. To przede wszystkim samolot wysokomanewrowy, niewidzialny, bardzo trudno wykrywalny. On to rzeczywiście może wyprowadzać i prowadzić działania zaskakując przeciwnika, zaskakując systemy obrony powietrznej, na które nie są w stanie w obecnym poziomie skutecznie reagować przeciwko temu samolotowi. Warto zwrócić też uwagę, tak jak pan mówi o tych różnych wariantach, systemach, że tam samolot jest tak jak komputer. No, kupimy dobry komputer, ale ważne jest jeszcze oprogramowanie, to co ma w środku. Mhm. I rzeczywiście diabeł tkwi w szczegółach, do jakich zadań, do jakich misji będziemy te samoloty przygotowywać i co je jeszcze doposażymy. Kiedy kupowaliśmy F-16, to atasze brytyjski tak zażartował, że jak je kupicie, to sprawdźcie, czy mają skrzydła, czy musicie dokupić. W formie żartu to było. Mhm. Ale tutaj również dobrze, że te kontrakty są zawarte, podpisane, umowy, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Warto, żeby rzeczywiście sprawdzić, co jest w zestawie, za co płacimy, a co jeszcze będziemy musieli dodatkowo dokupić, aby rzeczywiście z możliwości tego samolotu w pełni korzystać. Panie generale, załóżmy, że mamy te cuda techniki, które nie zawsze są, jak wiadomo, w powietrzu, częściej nawet stacjonują na lotnisku, czy też na lotniskach. Dziś potrafimy takie lotniska ochronić, osłonić nasze samoloty systemem przeciwlotniczym? No, samoloty również są systemem obrony powietrznej kraju, lotnictwem. Natomiast to, na co pan zwraca uwagę tym pytaniem, rzeczywiście mówiąc o rozwoju systemów uzbrojenia, doposażenia wojska, no, trzeba patrzeć jednak na całość. No, taki kurs kończyłem w Monterey, wyższy kurs zarządzania zasobami obronnymi, gdzie wyraźnie nam pokazywano, że postawienie na jeden rodzaj, jeden element, a zaniedbanie innego, no właściwie prowadzi do klęski na wypadek konfliktu. Obrona powietrzna jest potrzebna. Rzeczywiście wzmacnianie również innych rodzajów wojsk po to, aby tak naprawdę mogło wspólnie, synergicznie działać. Czyli jak najszybciej powinniśmy dokończyć budowę systemu Wisła? Dokładnie tak. Również będzie kosztowny, tak samo jak system HIMARS, o którym minister mówił, że czyli umożliwiający atak rakietowy. Mamy jeszcze kwestię marynarki wojennej, mamy kwestię programu śmigłowcowego, który nie został zrealizowany. Jest wiele programów do realizacji, stąd też oczekuję od ludzi, którzy będą tym się zajmować, aby te programy tak rozłożyli w czasie, żeby po prostu budżet to wytrzymał. A no właśnie. Jednocześnie, żebyśmy nie stracili zdolności obronnych. No bo koszt drugiej na przykład fazy zakupu Patriotów szacowany jest na 40, może nawet 50 miliardów złotych. Pytanie brzmi, o czym pan wspomniał, czy jesteśmy w stanie ogarnąć takie zakupy finansowo. Wiadomo, że system Patriot, system rakiet średniego zasięgu, no ale mamy również kontrakt na dostawy artylerii dalekiego zasięgu, ten system HIMARS. Na początku mówiono o kupnie 160 wyrzutni tego typu. Ostatecznie umowę podpisano na 20. Zredukowano również zapas rakiet. Nie za mało tych wyrzutni? To jest kwestia rozłożenia tego na lata. No, jeżeli wchodzimy w jakiś system, obojętnie czy to i obrony powietrznej, czy lotnictwo, czy nie wiem, nawet sprzęt tamtierny, no to wejście w konkretnego producenta, w konkretne sprzęty oznacza związanie się strategicznie na lata. To jest kwestia wieloletnich zaniedbań, stąd też właściwie chcielibyśmy naprawiać wszystko naraz, stąd też bardzo ważne jest, aby ktoś usiadł nad tym, zobaczył na co nas stać i napisał taką mapę drogową do tego stanu, który chcielibyśmy osiągnąć w perspektywie 30-40 lat. No. Wszystko naraz nie, ale krok po kroku na pewno trzeba te elementy wprowadzać. Chyba, że nasze służby wpadły na pomysł, by ogłosić, że zredukowano liczbę zapasu rakiet, a tymczasem mamy rakiety na miesiące obrony. No, propaganda zniszczy wszystko. Kiedy dowodziłem gromem, brakowało właściwie wszystkiego. Kiedy obejmowałem dowodzenie jednostką, budżet był marny. No też rozpisaliśmy program w szczegółach, jak będziemy realizować. I to już były pokusy, które się pojawiały, głównie sugestie z sztabu generalnego, żeby na przykład zamiast GPS-u po prostu kupić zwykłe kompasy i z tabeli należności wszystko będzie się zgadzało. Aha. Myślę, że lepiej sobie odpuścić, lepiej przestarzałego sprzętu nie kupować, tylko budować realne zdolności. A uważam, że te kontrakty, które zawarto w Stanach Zjednoczonych i nawet to, że będziemy z Amerykanami wspólnie ćwiczyć, no wymusza rzeczywistą gotowość bojową, rzeczywiste szkolenie, a nie podzielanie takiej stereotypów, czy może tej tradycji, tej armii malowanej, no, która była duża, no, ale niezbyt manewrowa i niezbyt dużą siłą uderzeniową dysponowała. Generał Roman Polko jest państwa gościem. Dziękuję za spotkanie. Spotkamy się raz jeszcze przed godziną 13, zatem do usłyszenia. 18 minut prawie po południu. Czy zacieśnianie współpracy ze Stanami jest naszą racją stanu? 7 trójek na początku 22. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię właśnie w sprawie tej dyskusji i bardzo się obawiam współpracy z Amerykanami. Mnie raz pokazało to, że bardzo łatwo stać się od przyjaciela wrogiem Ameryki. Zresztą też myślę o tym, co pan czasami wspomina panu redaktorowi Wałkuskiemu, że Ameryka stoi na krawędzi wielkiego kryzysu i może nawet bankructwa. Ja też to wierzę i myślę, że w ciągu 5 lat może już nawet takiej Ameryki nie być, jaką znamy dzisiaj. Poza tym ewidentnie widać, że tam, gdzie Amerykanie się pojawiają, dochodzi potem do tamtejszych scen. Przykład Iraku, zaatakowanego bez powodu tak naprawdę Syrii. Panie Bartoszu, jaką mamy alternatywę? Bo jeśli nie Amerykanie, to kto? No w zasadzie tak, Izrael podpisał Nie będziemy nigdy państwem samowystarczalnym. Sami się nie będziemy w stanie obronić. Ja wiem, ale pytanie, czy będziemy w ogóle w stanie, dlatego że chyba wydaje mi się, że Amerykanie dążą w tej chwili do wojny z Rosją i to na naszym terenie niestety. Dlatego te wszystkie wojska i umowy. Ktoś robił chyba analizę, że bardzo dużo tutaj z wojsk obrony chemicznej jest przyciąganych z różnych części świata. Poza tym chyba szukuje się tam zupełnie chyba recept w tej chwili w ekonomii wielkiej i zupełnie świat, który przychodzi, będzie zupełnie inny niż dzisiaj znamy tak naprawdę. Także chyba nic nie możemy zrobić tak naprawdę do końca. Co na to pan Paweł? Panie Pawle, witam pana w Trójce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem panu powiedzieć, jestem z Radomia i pewnie już pan poznaje po głosie. Ten sam kontrowersyjny człowiek. Powiem wprost, mam kolegę w MONie, pytałem go o to, jak ocenia te zakupy. Stwierdził, lepszych zakupów Polska nie wykonała przez ostatnie 15 lat. A on pracuje tam 15 lat, więc bądźmy szczerzy. To, co zrobili panowie Błaszczak i nasz rząd, to jest moim zdaniem mistrzostwo świata, bo w tym momencie dostajemy Ferrari. Jak go jeszcze zapytałem, czy mamy na to możliwości, odpowiedział, tak, jesteśmy wyszkoleni, przygotowani. Więc w tym momencie nie ma co nad tym się zastanawiać, a co do sojuszu z USA. Mam cichą nadzieję, że to będzie sojusz USA-Trumpa, ponieważ jak pan zobaczy, teraz jest ekonomista. To nie jest człowiek, który myśli, kogo lubi, kogo nie, tylko gdzie zarobi albo nie. No i tak. Myślę, że najlepiej będzie tak współpracować z Trumpem, ponieważ Trump wydaje się po prostu być ekonomicznym facetem, który sobie przeliczył, że damy im, oni nam dadzą, a potem my im coś oddamy. Czyli twierdzi pan, że jest po prostu racjonalny i w związku z tym przewidywalny. Pan Bogdan jeszcze. Panie Bogdanie, witam pana. Halo? Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu. Pamięta pan, no oczywiście, Roosevelta w Jałcie? Osobiście nie poznałem, ale znam, tak. Dziękuję. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. No oczywiście uważam, że nie mamy wyjścia. Jedynym gwarantem naszego bezpieczeństwa są tylko Stany Zjednoczone. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to znaczy, dla mnie to jest agent rosyjski, no bo nie ma tu innej możliwości. Zresztą a nasi poprzedni przywódcy nie zadbali o naszą armię. W ogóle to jest prezydent Komorowski mówił słynne słowa, że przecież nasi piloci to na drzwiach od stodoły przelecą. No i to jest kwintesencja tamtych poprzednich rządów, które nas generalnie rozbroiły. 22 minuty po południu. Polecam naszą stronę internetową, tam sondaj. Pytanie, czy zacieśnianie współpracy ze Stanami jest naszą racją stanu. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo. Halo, witam. Witam pana. Dzień dobry. Chciałem spytać się, ten poprzednik, który dzwonił i powiedział, że tam jego brat czy kolega znajomy chyba, tak, znajomy, tak, w ministerstwie pracuje. Dziękuję bardzo. Stanisław Drosio, prezes zarządu Stowarzyszenia Obrona Narodowa. Może powinniśmy troszeczkę bardziej dywersyfikować naszych kooperantów w sferze militarnej. To tutaj moje całkowicie subiektywne zdanie na ten temat. Natomiast jak najbardziej kierunek, który został przyjęty, wzmacnia strategiczną odporność i wpływa pozytywnie na nasze też trudniejsze relacje z takimi obszarami jak chociażby Rosja. Także oczywiście to, co się dzieje, jest jak najbardziej pozytywne. Natomiast potem jest już kwestia szczegółów i tego, co z tego wynika. Pan Maciej jeszcze w Trójce. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć, że wielokrotnie historia nauczyła nas już pokory wobec ich sąsiadów, dalszych bądź bliższych. Wydaje mi się, że zbrojenie nie ma sensu, bo to i tak do niczego nie prowadzi. Nigdy nie byliśmy potęgą i prawdopodobnie nie będziemy. Nie mamy takiego budżetu, żeby tą potęgą być. Więc raczej byłbym ostrożny, wprowadzając tyle wojska, bo tak jak powiedział mój przedmówca, jednak Polska staje się terenem do walk, do próby broni, do wydawania pieniędzy, do biznesu wojskowego, który za małym zapalnikiem może niespodziewanie wystartować. Także bardzo bym przestrzegał i martwię się o swoje dzieci. Pan Marek jeszcze, panie Marku, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja jestem totalnie przeciwny zakupowi F-35. Nie nowego sprzętu, nie zakupu nowego sprzętu dla wojska, bo to jest konieczność, ale F-35 jest porażka. To jest samolot nieoblatany, po pierwsze. Po drugie, on był robiony jako samolot wielozadaniowy i nie na zasadzie myśliwsko-szturmowej. Nie, to miał być samolot, który na przykład bierze też zadanie świetnego samolotu A-10 do zwalczania czołgów. Nie potrafi sobie z tym poradzić, ponieważ powierzchnia skrzydeł jest o wiele mniejsza i manewrowość tego samolotu jest niska. Druga sprawa, która jest najważniejsza. Wie pan, przepraszam, że przerywam, panie Marku, to w takim razie dlaczego tyle państw decyduje się na zakup tych maszyn? Nie ma ich zbyt wielu, proszę zwrócić uwagę. Norwegowie dopiero zaczynają walczyć ze swoimi rakietami, żeby podwiesić pod F-35. Nie udaje im się to. Chcą mieć rakiety typu powietrze zwalczanie okrętów. Ale pewnie nie... Turcja miała tę świadomość, zanim zdecydowała się na złożenie zamówienia na 100 takich samolotów. Proszę zwrócić uwagę na ofertę szwedzką JASA-38 Gripen. To jest samolot, który jest nam potrzebny, moim zdaniem. Mało tego, za 32 samoloty F-35 można zakupić 60 samolotów JAS. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Jarosław, panie Jarosławie, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Redaktora. Kłaniam się. Raz się dodzwoniłem akurat audycji o wojsku i armii. Aha. Kiedyś rozmawialiśmy o marynarki wojennej, wtedy mieliśmy pan o WOT-ie, o marynarce wojennej, że to jest trupa, to też jest zombie pływające, tak można to rzec. A przy zakupie sprzętu amerykańskiego, no to jest biznes tylko i wyłącznie. Amerykanie sprzedali to, co chcieli, w bardzo dobrej cenie, chyba jednej z najdroższych, które mogliśmy kupić, no bo jak wszystko się mówi, że się kupuje, to sprzedawca, jak kupi, to potrzeba, ale to masz cenę taką i taką. A co do pana poprzednika, który mówił, że ma kolegę w MON-ie i jest tak fantastycznie, to niech może powie kolega, ja mam to też bardzo wielu znajomych w MON-ie, gdzie nie ma hełmów keflarowych, nie ma kamizelek kuloodpornych, gdzie nie ma sprzętu podstawowego. Polska armia od 5 lat nie może zrobić przetargu na program Mustang, czyli dla samochodów opancerzonych, terenowych, które mają ze sobą hunkery. Nie możemy zrobić przetargu na, już nie mówię o Wiśle, o systemie średniego zasięgu, czyli Narew. Kupujemy przestarzałe działa 25 mm do programu Pilica, która się powinna być 35 mm. Nie ma śmigłowców transportowych. Jest mnóstwo różnych rzeczy, na których nie będzie w ogóle pieniędzy przez bardzo dużo przeniesienie budżetu. Przez baterie Patriot tylko dwie, które obronią 1/3 naszego terytorium, tylko i wyłącznie. Ale o tym wszystkim, być, tak? Panie Jarosławie, jeśli pan zwrócił uwagę, mówiłem we wstępie. Swoją drogą to ciekawe, że tak wielu słuchaczy ma znajomych w MON-ie, ja nie mam. Pan Tomasz napisał: w historii cierpieliśmy tylko przez wrogo nastawione do nas kraje europejskie, nigdy przez Stany Zjednoczone. Pan Bartłomiej, panie Bartłomieju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Słuchacy. Pierwszy raz w życiu się dodzwoniłem do Trójki. Cieszę się. Tak. Jeżeli chodzi o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, no to w dzisiejszej geopolityce widać, że no nie mamy raczej alternatywy, aczkolwiek martwi no taki brak jakiejś wizji ogólnej planu modernizacji armii, to co podnosili przedmówcy. Zakup tych nowoczesnych myśliwców to bardziej jest decyzja polityczna, bo jeżeli weźmy pod uwagę koszty utrzymania infrastruktury, no to nawet sami Amerykanie zastanawiają się, czy po prostu teraz ich stać na utrzymywanie tak dużej floty, bo tam ma być znacznie większa liczba samolotów używana. Te pieniądze można było wydać w znacznie lepszy sposób. Są systemy nawet amerykańskie, najnowsze wersje F-16. Można by długo mówić. Odsyłam do specjalistycznych portali, gdzie bez tej atmosfery tego sporu politycznego u nas można po prostu zasięgnąć opinii. Tak. No i to tak niestety wygląda, że mamy takie zalążki nowoczesności, a brakuje na jakieś takie potrzeby i sensowne zakupy. Bardziej to są decyzje propagandowo-polityczne. Pan Kuba zastanawia się, dlaczego nie budujemy samolotów. U nas mamy tyle zakładów, tyle możliwości. Dlaczego nie próbujemy? No, może dlatego, że nie mamy technologii. Nie wiemy jak. Pan Michał, pani Michał. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Ja nie mam przyjaciół w MON-ie i też nie bardzo tak do końca znam się na tym temacie, także powiem krótko. Kiedy słyszę w jednym zdaniu słowo przewidywalny prezydent Trump, to dostaje palpitacji serca, także z tym byłbym bardzo ostrożny. Jestem generalnie przy wszystkich inwestycjach fanem dywersyfikacji, także no. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Zbigniew jeszcze z nami, panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kuba, ja mam takie pytanie. W Polsce jest około 300 myśliwców, z tego co pamiętam, tak? 200, 300? 48 F-16 i chyba, jeśli mnie pamięć nie mieli, kilkadziesiąt samolotów typu MiG-29 i Su-22. Czyli policzyłem jeszcze stare MiG-21. Ja mam drugie pytanie. A ile samolotów w Kaliningradzie? Myśliwych. Zna pan pewnie odpowiedź. Nie znam, ale przypuszczam, że to można pomnożyć. Jeszcze jest jedna rzecz. Każdy mówi o tym samolociku. O tym nielocie, który jeszcze, tak jak mówili poprzednicy, nie został oblatany, nie brał udziału w żadnych walkach, nie został wykorzystany. Amerykanie sami nie wiedzą, co to ma być. Czy to ma być jakiś myśliwiec bombardujący, czy to ma być przechwytujący, czy coś innego. My to już kupujemy i oceniamy, że to jest najlepszy na świecie. A płacimy właśnie za ten samolocik. Tylko, że ludzie nie wiedzą, i nam nie mówi się wszystkiego, ponieważ jeszcze dochodzi tutaj koszt utrzymania tego samolotu. No nie, to o tym panie Zbigniewie, o tym wszystkim panie Zbigniewie mówiliśmy w rozmowie z panem generałem Polko, pan Przemysław. Panie Przemysławie, halo? Dzień dobry, witam państwa. Ja chciałem tak krótko zabrać głos z uwagi na to, że 21 lat spędziłem w mundurze, od 2 lat jestem na emeryturze i w zasadzie mogę powiedzieć, że też brałem, można powiedzieć, czynny udział w zakupach niektórego sprzętu uzbrojenia do Wojska Polskiego. I powiem szczerze, że tym wszystkim panom, którzy kupują te nowoczesne technologie, oczywiście gratuluję, bo jest to bardzo ważne dla nas, żebyśmy mieli jak najnowocześniejszy sprzęt. Ale zaprosiłbym ich najpierw do, że tak powiem, do garaży, do magazynów broni, żeby zobaczyli, jak wygląda realny stan uzbrojenia Wojska Polskiego. Trzeba nadmienić, że żołnierze nie mają dobrych butów, nie mają uzbrojenia. Można zabrać żołnierzom czołgi, można zabrać żołnierzom samoloty, ale jak się im zabierze buty, to żołnierze już są do niczego niezdolni. Nasi żołnierze nawet nie mają butów. 12:30, Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. W dzisiejszym świecie są takie trzy podmioty polityczne, z którymi należy współpracować i zacieśniać współpracę. I są to oczywiście Stany Zjednoczone, są to oczywiście państwa Unii Europejskiej i jest to oczywiście strefa azjatycka, przede wszystkim Chiny. Jest moim zdaniem taki trochę fałszywy konflikt, który się dzieje gdzieś tam w dyskusji publicznej, czy Ameryka, czy Europa i do kogo jest nam bliżej. I oczywiście dużo bliżej jest nam do Europejczyków i z Europejczykami mamy dużo bardziej znaczący bilans handlowy. Z kolei traktujemy Amerykanów jako takiego gwaranta swojego bezpieczeństwa, to wziąwszy pod uwagę naszą pozycję geopolityczną i historyczne doświadczenia, jest oczywiście dość zrozumiałe, uzasadnione i budzące jakieś specjalne wątpliwości. Natomiast ja uważam, że to jest tak, że my nie możemy go traktować w taki sposób dychotomiczny, że albo Ameryka, albo Europa. I mam wrażenie, że w interesie Polski jest granie na co najmniej dwóch fortepianach, także trochę i na tym chińskim pewnie też w jakiejś najbliższej przyszłości. Czyli z jednej strony utrzymywanie dobrych, bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi jak najbardziej leży w interesie polskiej racji stanu, ale równolegle leży również w interesie polskiej racji stanu utrzymywanie dobrych i bliskich relacji z Unią Europejską. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan pułkownik Krzysztof Przepiórka, żołnierz Sił Specjalnych, współtwórca jednostki GROM, instruktor uczestniczący w wielu kursach w Stanach Wielkiej Brytanii. Witam pana, panie pułkowniku. Czołem, witam. Prezydenci Polski, jak wiadomo, i Stanów Zjednoczonych podpisali deklarację o współpracy obronnej dotyczącej obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Kontyngent zatem amerykański zostanie zwiększony. Ogłoszono również deklarację o gotowości do kupna 32 samolotów F-35A. To są dobre wiadomości pana zdaniem? No tak naprawdę jak tego się słucha i ktoś surowy może to słuchać, to są znakomite, no, tylko przyklasnąć temu. No ale jak zwykle za tym się kryją, jest kilka ale w tej materii. Mhm. Otóż, prezydent Trump, proszę zwrócić uwagę jego wypowiedź, jak rozmawiał, była konferencja prasowa. Otóż powiedział, że Polacy za to wszystko zapłacą. No ale to... Bez żenady. A nie, mhm. To nie tak do końca jest, ponieważ jeżeli Amerykanie mają bazy gdziekolwiek na świecie, mhm. to współfinansują te bazy, gdzie większa część tego współfinansowania spada na Amerykanów. My tak sobie niefrasobliwie dajemy narzucić pewne rozwiązania. Ja nie wiem, czy w ogóle były jakiekolwiek negocjacje. To prawda, że obecność wojsk amerykańskich dla nas ma kluczowe znaczenie. Ale to, co powiedział mój przedmówca, jasne, mamy dbać o jak najlepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest jeszcze nasz partner tuż za miedzą, czyli Unia Europejska. No tak, ale to rozwiązanie dotyczące finansów może jest oczywiste, skoro jednak występujemy w roli petenta. To my zabiegaliśmy i zabiegamy o zwiększenie tej obecności, prawda? Dobrze, ale zobowiązania sojuszu, Stany Zjednoczone należą do sojuszu NATO, zobowiązania sojuszu jak wszystkich krajów są jednakowe. Do tego obliguje nas piąty artykuł tego, zapisu północnoatlantyckiego. Tak, dokładnie tak. No więc tutaj nie można relatywizować, że okej, tylko ze Stanami Zjednoczonymi i wszystko to finansujemy, natomiast gdzieś zostawiamy w tle swojego najbliższego sojusznika, którym jest, którą są kraje Unii Europejskiej. No tak, ale podstawowe chyba pytanie, panie pułkowniku, brzmi, czy jesteśmy w stanie zagwarantować sobie bezpieczeństwo samodzielne i w związku z tym, w związku z takim pytaniem, co robić, jeśli odpowiedź brzmi nie? Ba, pytanie jest pewnie szersze. Czy państwa Europy są w stanie poradzić sobie samodzielnie w razie agresji ze wschodu bez pomocy Stanów Zjednoczonych? Być może, kończę ten wywód, skoro tak, to niektórzy zapytają, no to może nie ma w tym nic dziwnego, że Polska o swoim bezpieczeństwie chce rozmawiać z najsilniejszym państwem NATO. Nie wiem, ja poruszyłem ściśle aspekt finansowy. Otóż co my z tego będziemy mieli? No, kupujemy, mamy deklarację zakupu 32 myśliwców, zresztą znakomitych, tak? To są myśliwce piątej generacji, wielozadaniowe samoloty F-35. Tylko ja się pytam, a gdzie będzie produkowana amunicja? Gdzie będą serwisowane te samoloty? Gdzie jest offset? Czy będziemy tak samo potraktowani jak przy zakupie 48 F-16, gdzie tak naprawdę dostaliśmy, no, po żołniersku nie powiem, bo słuchacze by się pobrzeli. Bo antena by tego nie zniosła. No ale, no, w każdym ale razie niektórzy, tak, niektórzy by broniąc tak. takich, znaczy odpowiadając na takie argumenty, mówią tak, że spokojnie, no o szczegółach jeszcze będziemy rozmawiać. Choć te pytania, które pan zadał, jak sądzę, są bardzo zasadne. No, nasz holding zbrojeniowy w ogóle nie uczestniczył w tych rozmowach. No więc już w tej chwili, no my może o tym nie wiemy, w tej chwili F-16, no może no, piloci się nie mogą wypowiadać, dowódcy też, no bo ale jest taki kanibalizm technologiczny swoisty stosowany. Na czym to polega? No polega to na tym, że samoloty są uziemione i części są przekładane do samolotów, żeby zachować jakąś tam gotowość bojową. Jaki jest, tak a propos tego wątku, jaki jest teraz stan, pana zdaniem, sił zbrojnych Polski? Wie pan co, nasz... Nie ma, w mojej ocenie nie ma zrównoważonego rozwoju i modernizacji sił zbrojnych, tak? No bo jeżeli to, co mówił jeszcze poprzedni, tak? Nie, żołnierze nie mają właściwych butów, no to jest, to od tego można zacząć. To jest takie, wydawałoby się kuriozalne, ale rzeczywiście tak jest. Marynarka wojenna jest w stanie taki naprawdę rozkładu. My nie mamy nowoczesnych, zupełnie nie mamy nowoczesnych okrętów bojowych. No my praktycznie poza Ślązakiem zwodowanym całkiem, zresztą chyba jeszcze patrolowiec jest w trakcie prób, ale w zasadzie to nic nie mamy. No tak, lotnictwo, jeżeli będziemy mieli F-35, do tego trzeba przygotować odpowiednią infrastrukturę. Do tego trzeba wyszkolić pilotów. Nie ma żadnej deklaracji ze strony Stanów Zjednoczonych, że piloci będą szkolili się u nas, że będą na przykład nasze zakłady w Bydgoszczy czy w Łodzi, mówię o wojskowych zakładach naprawczych, że one będą serwisowały ten sprzęt, że amunicja będzie u nas robiona, że technologie nam przekażą. Nie ma czegoś takiego zupełnie. Więc wiadomości, przepraszam bardzo, ja jako żołnierz cieszę się z nowych technologii. Ale pyta również pan o szczegóły. W zasadzie jak rozmawiam z panem, czy wcześniej rozmawiałem z panem generałem Romanem Polko, to w zasadzie na każdym odcinku potrzebujemy albo wymiany, albo uzupełnienia, albo w ogóle nowych rozwiązań, bo przecież, no dobrze, ktoś mówi obrona przeciwlotnicza, system Wisła, a potem nowoczesne samoloty bojowe, ale przecież nie mamy również śmigłowców wspierających wojska lądowe, a na pewno jest ich za mało. No i o czym wspominaliśmy, nie możemy skutecznie bronić naszych wód terytorialnych. W związku z tym pan mówi systemowe rozwiązania, czyli taki plan działania obliczony na bardzo, bardzo długie lata, tak? Tak, nie ma, panie redaktorze, szanowni państwo, nie może być rewolucji, jeżeli chodzi o modernizację sił zbrojnych, i to są tak naprawdę plany długofalowe na co najmniej dekadę, więc to nie ma znaczenia, kto będzie rządził. Znaczy, taki dokument ma być realizowany i ja koniec. Nie ma o czym gadać. No tak, ale niech pan zauważy, że politycy bardzo są aktywni w wypowiedziach na ten temat i jednej, i drugiej strony. Ja przyznam, że w związku z tym, ostre spory polityków w sprawie zmian w armii, czy też pomysłów na armię, troszkę mnie irytują. Zresztą Amerykanie mają takie powiedzenie, skoro jesteście tacy mądrzy, to dlaczego jesteście tacy biedni? No więc właśnie o to chodzi, tak? Nie stać nas na to, Polska jest za biednym krajem, żeby kupować jakiś chłam czy cokolwiek, tak? No ale z drugiej strony też nie możemy sobie pozwolić, że za oceanu będziemy ściągać amunicję, za ocean będziemy latać, szkolić pilotów, za oceanem będziemy latać, żeby serwisować sprzęt. No to jest jakieś nieporozumienie zupełnie. Niech się politycy zdeklarują, czy w ramach tej umowy zakupu F-35, co Polska dostanie? Co dostanie polski holding zbrojeniowy? Jakie technologie wejdą do nas? I wtedy możemy, oczywiście, wtedy możemy zatykać niedowiarkom, prawda, pieniaczom twarz. Zamknijcie się, to jest dobry deal. Przyszłość. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca jednostki GROM, żołnierz sił specjalnych, jest państwa gościem. 20 minut pozostało do 13. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Więc tak, pierwsza rzecz, zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, panem pułkownikiem, jak najbardziej. Natomiast jak żołnierze mają zacząć chociażby obcować nową technologię, jeżeli nie wprowadzenie tej nowej technologii, tak? Nawet nie na pole walki, ale do po prostu jakiegoś tam ciągu szkoleniowego, tak? Proszę też zwrócić uwagę na to, że bardzo istotnym jakby problemem w polskiej armii jest to, że trzeba od czegoś zacząć w ogóle zmiany. Zmiany w ogóle całej struktury armii, wyposażenia. Tutaj choćby program wdrożenia nowej platformy karabinów MSBS zamiast wysłużonej platformy AK, która już nie ma racji bytu, że tak powiem, z punktu widzenia nowej technologii. Dodatkowo dochodzą jakieś próby zakupów, tutaj próby restrukturyzacji tego uzbrojenia, które mamy. Więc jedynym też tak naprawdę gwarantem i sojusznikiem, na którego możemy w tym momencie liczyć, to są rzeczywiście Stany Zjednoczone, ten światowy lider technologii, bo Niemcy dwa razy rozpętały największą wojnę na świecie, tak? Francuzi wiadomo, jak się skończyło w 1939 roku, więc tak naprawdę de facto jedynym gwarantem technologii nowej w wojsku, gwarantem bezpieczeństwa, gwarantem rozwoju polskiej armii i polskich sił zbrojnych jako takich, to tylko Stany Zjednoczone w tym momencie. Dziękuję serdecznie. Pani Krystyno, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje zdanie jest takie, żeby politycy nie rozprawiali o wojsku, o tym, jak ma być wyposażona armia, tylko fachowcy, tak jak tutaj pan pułkownik Przepiórka, który stworzył GROM i tym podobne jemu osoby, że będą najbardziej kompetentne i w Polsce będzie można też odtworzyć przemysł zbrojeniowy dzięki tym osobom przy zaangażowaniu nawet młodych technologów, takich jak w szkołach się uczą nowych systemów informatycy i tak i tym podobne osoby wykorzystania ich możliwości, wiedzy i technologii, o czym już ustanowiły grupy studenckie, gdzie wysyłają nasze tutaj łaziki. Nie wiem, czy dobrze o tym mówię. Nazywam ten sprzęt w kosmos i dzięki takim ludziom my możemy mieć więcej, lepiej i szybciej. Pan Tomasz, pani Krystyno, dziękuję, napisał. Jeśli Izraelowi się opłaca, to nam również powinno się opłacać, ale do tego potrzebna jest inteligentna polityka. W Izraelu nie ma baz wojskowych Stanów, ale za to dużo nowoczesnego amerykańskiego sprzętu, napisał pan Tomasz. No i zastrzyk gotówki raz w roku na poziomie 4 miliardów dolarów. Pan Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Przypomnę tylko nieśmiało w imieniu pana, moim i wszystkich słuchaczy, że rozmawiamy o naszej racji stanu, a nie o rozwiązaniach technicznych samolotów czy strategii wojsk. Zastanówmy się, kto jest czyli szefem... rozmawiamy o pojęciu dużo szerszym, prawda? Kim nam jest najbardziej po drodze? Jesteśmy w NATO. Szefem NATO, szefem wszystkich szefów są Stany Zjednoczone. Jaką mamy inną opcję? Są jeszcze dwa mocarstwa, z którymi byśmy mogli, Rosja i Chiny, ale im ja bardzo uprzejmie dziękuję. Pan Andrzej, panie Andrzeju, halo, dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Należałoby się zastanowić przede wszystkim nad tym, czy ktoś będzie nas bronił tylko i wyłącznie, że nas lubi. Ja osobiście uważam, że nie, bo nie znam tego przypadku w historii. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, w sytuacji, kiedy dopiero będziemy sami silni, czyli zbudujemy tak naprawdę mocną i silną armię, dopiero wtedy możemy ewentualnie liczyć na czyjąś pomoc. A w obecnej sytuacji, kiedy nie mamy praktycznie prawie nic, no to raczej to jest fikcja. Dziękuję bardzo. Za kwadrans 13. Dr Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Potęga Stanów Zjednoczonych cały czas jest duża i spotykamy niejednokrotnie głosy, które mówią, że musimy wybierać między mamą w Niemczech a tatą w Stanach Zjednoczonych. My jednak w perspektywie sławnącej stabilności takiej demograficznej czy kulturalnej w obrębie Unii Europejskiej ze względu na przykład na brak integracji migrantów, który spowoduje radykalne ruchy prawicowe. One będą rosnąć. Będzie rósł również lewicowy taki radykalizm, który jest z kolei bardzo pacyfistyczny, co też jest dla Polski niebezpieczne. To jednak musimy oprócz Niemiec, naszego głównego partnera takiego cywilizacyjnego i kulturalnego, mieć również potężnego partnera, który wyznaje podobne wartości, który jest krajem tradycji chrześcijańskiej i który jest, jak widać po działaniach obecnej administracji, zainteresowany również zacieśnianiem takiej współpracy. Pan Jacek, panie Jacku, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Na początku wydaje mi się, że słyszałem, proszę mnie sprostować, że powiedział pan, że wydamy na te samoloty 11 miliardów dolarów. 11 miliardów złotych. Zaraz sprawdzę. Złotych, tak. Przepraszam, no to wszystko się zgadza. Więc kupujmy je i bądźmy bezpieczni. Pozdrawiam, dziękuję. 11 miliardów złotych, sprawdziłem, tak powiedziałem, pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam, halo. Dzień dobry, dzień dobry, panie Kubo. Ja tylko zacznę cytatem najpierw. Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, ale z innej beczki, proszę państwa, ja wolałbym, żeby te pieniądze były przeznaczone na naukę, na szkolnictwo czy na służbę zdrowia, a nie na wojsko. Jeżeli kupimy te samoloty, mimo wszystko nie stawimy czoła zagrożeniu, jakim jest ze wschodu. Parę samolotów, samolocików, zabawek bardzo się cieszą żołnierzy, bo dostają nowe zabawki, ale nam to nie pomoże, jeżeli zostaniemy zaatakowani ze wschodu. Dziękuję uprzejmie. Panie Damianie, dzień dobry. Tak, no to ja tak dyskursywnie do moich poprzedników. W ogóle ta platforma F-35 jest klockiem w systemie świadomości projekcji siły w Euroazji. Tutaj warto zauważyć, jak w ogóle Ameryka buduje swoje przytułki w Euroazji. I teraz tak, piloci w ogóle w tych systemach nie widzą się, tak do tej pory to było, dlatego Amerykanie nie wiedzą do końca w zasadzie, jak to działa. Ale jest to to jest w ogóle nowy paradygmat prowadzenia walki. Do tej pory czegoś takiego w ogóle nie było. Są tworzone nowe manuały w ogóle taktyczne i operacyjne. I teraz jest kwestia taka, co zrobią Niemcy. Czy Niemcy po prostu również pójdą i kupią tą platformę? Bo Niemcy obecnie są nie po drodze z nim z Turcją, a wojska, które w ogóle Turcja, no to jest druga siła NATO, ale jest im po drodze pod względem liczebności chyba nawet pierwsza. No, tutaj wojska, nie? No jednak jeszcze Stany Zjednoczone, jakby nie popatrzeć. A, no tak, tak, zgoda. No i teraz to jest w ogóle wybór obozu politycznego. Ten, kto będzie podejmował teraz decyzję w Berlinie, czy po prostu najważniejsza kwestia, co zrobią teraz Niemcy? Proszę zwrócić uwagę, czy oni... A jakby pan odpowiedział, panie Damianie, na dzisiejsze pytanie, czy zacieśnianie współpracy ze Stanami jest naszą racją stanu? No na chwilę obecną... Ja bym się tutaj rozsunął, czy iść właśnie w kierunku tej takiej polityki, jak ona jest nazywana przez specjalistów, taką piastowską, czy bardziej jagiellońską, czy może taką euroatlantycką. Ja bym to wszystko podzielił, po prostu. Jasne. Tutaj trzeba Pan grać. Patryk napisał, dlaczego my musimy wiecznie narzekać, kupujemy myśliwce, kto się zajmie marynarką wojenną? Jakbyśmy kupowali superczołgi, to część ludzi narzekałaby, że nie jest modernizowane lotnictwo. Kupując nowe fregaty, ktoś byłby zły, że siły lądowe są niedofinansowane. Od czegoś trzeba zacząć. Ja cieszę się z tego zakupu. Następnym razem będzie coś innego. Wreszcie coś się zmienia. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja chciałem sprostować kilka informacji, które podawali poprzednicy, bo wydawało mi się, że słyszałem, że ten samolot jest nieoblatany, że nigdy nie był użyty. Znaczy padł argument, że nie byłby użyty w boju, tak, w warunkach konfliktu. Ja chciałem przypomnieć, że pojawiły się informacje, że siły Izraela używały już tego samolotu nad Syrią i rosyjskie systemy przeciwlotnicze nie były w stanie nawet namierzyć tego samolotu. Mhm. Także jest to samolot, który na pewno nam się przyda. Co prawda tam też padały głosy, że nie wiadomo, co to jest i do czego jest ten samolot. To jest samolot myśliwski w tym momencie, przystosowany typowo do przełamywania obrony systemów dostępowych. Czyli jeżeli wiadomo, kto jest naszym wrogiem, nasz wróg jest na wschodzie i wydaje mi się, że takie głosy tych panów brzmią co najmniej jako zwolenników Rosji, którzy po prostu boją się, że nie mają odpowiednika takiego samolotu u siebie. Jeszcze jeden pan Marcin. Panie Marcinie, krótko proszę, halo? Witam panie redaktorze, ja chciałbym powiedzieć, że ze zdziwieniem słucham tego, co mówią moi przedmówcy. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że obecny rząd jeszcze nie kupił żadnego uzbrojenia. Od czasów, kiedy przejęli ten rządy w naszym kraju, o poprzednikach już nie wspomnę, oni też nic nie kupowali, ale obietnice o śmigłowcach, tak, ucięcie kontraktu na Caracale, teraz wielka euforia, bo kupujemy samoloty. Nie kupujemy jeszcze tych samolotów. Wyraziliśmy chęć ich zakupienia. Nic na tą chwilę jeszcze nie mamy, nie kupiliśmy. Tak samo jak mieliśmy kupować wyrzutnie rakietowe, cztery, najpierw teraz ma być tylko jedna. Trzeba po prostu wziąć, zwrócić uwagę na to, że powinniśmy inwestować równomiernie. Nie podniecać się amerykańskim sprzętem. Sprzętem dysponują jeszcze Francuzi, Szwedzi. Jest naprawdę wiele innych kontrahentów, którzy mogą nam dostarczyć ten sprzęt. A my oczywiście jako Polska jesteśmy zakochani w Ameryce, która nam sprawę prostuje bardzo jasno. Zapłacicie, dostaniecie. 9 minut do 13. Panie Marcinie, pozdrawiam. Doktor Aleksandra Gasztolt, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Oczywiście współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest współpracą strategiczną i tutaj każdy rząd polski po 89 orientował się w kierunku wzmocnienia tego partnerstwa i te relacje również na szczeblu nie tylko politycznym, ale także militarnym są priorytetem polityki zagranicznej, ale także polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej. I zacieśnianie tych relacji jest w kontekście całej koncepcji polityki zagranicznej bardzo istotne. Niemniej te relacje w dalszym ciągu są jednostronne i Polska plasuje się w pozycji i klienta, petenta w dalszym ciągu nie jest na tyle prestiżowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, żeby chociażby owocowało to wzmocnioną współpracą handlową. Polska nie jest obecna gospodarczo bowiem w Stanach Zjednoczonych. Ponownie generał Roman Polko, ponownie pułkownik Krzysztof Przepiórka. Witam panów, kłaniam się. Na pytanie, czy zacieśnianie współpracy z USA jest naszą racją stanu, 46% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 54% uważa, że nie. Pan generał Polko, słuchacze pytają m.in. w razie konfliktu i wkroczenia na nasze terytorium obcych wojsk, kto nam pomoże w pierwszej kolejności? No właśnie, myślę, że te 54% powinno mi odpowiedzieć na to pytanie. No bo Unia Europejska ma problemy sama ze sobą. Pewnie byśmy kupili samoloty w Unii Europejskiej, tylko pytanie, czy Unia Europejska sama jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo, produkować sprzęt, który by ze sobą współdziałał, niezależnie czy to są Niemcy czy Francja. Odpowiedź jest krótka. Audyt, który był zrealizowany w Niemczech, pokazał, że armia niemiecka jest w stanie rozkładu. Myślę, że nie mniejsze niż Polska tak naprawdę i rzeczywiście też szuka programów, systemów i nie dziwiłbym się, gdyby w końcu zdecydowała się na podobne zakupy jak Polska, a też wcale nie jest łatwo dostać technologię samolotu F-35. Turcja wypadła z takiego programu. To jest również kwestia ceny, bo te kwestie finansowe były dyskutowane. Otóż Francuzi zaproponowali nam śmigłowce, ale po cenach, które dwukrotnie tak naprawdę przewyższały ich wartość. I rzeczywiście myślę, że Unia Europejska powinna uporządkować problemy sama ze sobą, zbudować rzeczywiście spójny system obronny, bezpieczeństwa, a czy tego chcemy, czy nie, Stany Zjednoczone są w tej chwili najsilniejszym państwem w sojuszu NATO i to Stany Zjednoczone wyznaczają kierunki rozwoju tego paktu, który gwarantuje nam bezpieczeństwo. Pułkownik Krzysztof Przepiórka, mówimy dzisiaj w audycji o minusach, no ale też chodzi o to, by te minusy nie przysłoniły nam całkowicie plusów, bo przecież ktoś napisał ze słuchaczy, że mamy nowoczesne transportery opancerzone Rosomak. No mamy używane, ja przypomnę, ale wciąż sprawne czołgi Leopard 2. Chyba możemy pochwalić się produkcją nowoczesnej broni krótkiej i maszynowej oraz systemami radarowymi, prawda? No możemy się pochwalić, tak, tylko jak pan zechciał zwrócić uwagę, że mamy czołgi Leopard, jasne, one są dobre, to są naprawdę, jeżeli chodzi o teatr działań wojennych europejski, są bardzo dobre. Natomiast spróbowaliśmy produkować amunicję. Mhm. Leopardy mają 7 rodzajów amunicji, tych podstawowych, więc Polska zdołała wyprodukować jeden rodzaj i to też czołgiści nie za bardzo chcą jej używać, ponieważ bardzo zużywają się lufy. Więc jeszcze raz powtarzam, dostęp do technologii ma tutaj kluczowe, to nie jest tylko jednostkowy sprzęt, tu nie chodzi o jednostkowy sprzęt nowoczesny czołg Leopard, czy nowoczesne samoloty F-35. Mhm. Każdy się z tego cieszy, jasne, że tak. Tylko za tym musi iść cała infrastruktura. To, co powiedziałem wcześniej, i szkolenie pilotów, i serwis, i produkcja amunicji. A nie tak, żebyśmy czekali na to, co się dzieje na zewnątrz. Tak, bardzo proszę. Wracając jeszcze do Caracali, tutaj pan generał zechciał powiedzieć, że one były drogie. Otóż dla Węgrów nie są drogie, tak? Ja myślę, że nasi rządzący uczą się od Orbana samych rzeczy, natomiast nie uczą się dobrych rzeczy. Wziął Caracale, dostał fajny offset i to mogli Polacy zrobić. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobili. To jest tak jak z samochodem, na przykład Mercedes. Jeżeli damy go gołego, no to będziemy mieli połowę tańszy. Jeżeli zaczniemy do niego dołączać różnego rodzaju akcesoria, rozwiązania techniczne, no to będzie dwa razy droższy. No tak? To i finalnie tyle. Będzie kosztował sporo. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Niestety muszę kończyć, a szkoda. Pozdrawiam pana generała. Pozdrawiam się, Krzysiek, serdecznie. Pułkownik Krzysztof Przepiórka i generał Roman Polko na antenie Trójki. Spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut i systemem wykrywania zabrudzeń za 1999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugugu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do soboty rabat 30% na meble ogrodowe i balkonowe w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą trzeba zawsze dobrze się prezentować, nawet w największe upały.